قلب مزدر میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، قلب مزدر ان کا عنوان ہے۔ وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب بے مزدر تھا، وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب بے مزدر تھا، وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا، فلک پہ جا کے ہو ہم شکل ماہوت جا کے ہو ہم شکل ماہوتر تھا۔ عنوان عنوان سے تو ظاہر ہے کہ قلب بے چین ہے، لیکن بے چینی کے درجات ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ جو آج سب سے اعلیٰ طبقے کے اولیاء ہوتے ہیں، ان کا شوق اور ان کا اضطرار، ان کی بے چینی ملاقات اپنے محبوب حقیقی سے، اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات کا شوق اور اس کی جدائی کی بے چینی اور اضطرار۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر رو رہا ہے، نادم ہے اپنی پریشانیوں مصیبتوں اور حادثات کو دور کرنے کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہے اور بے چین ہے۔ اور ایک قلب وہ ہے کہ جو دنیاوی عیش و عشرت اور ہنگاموں کے بے چینی اور پریشانی میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے۔ اتنا فرق ہے مگر وہ قلب بھی بہت مبارک ہے جو اپنے گناہوں پر رو رہا ہے، بے چینی ہے اس کو اور خوف بھی ہے، امید بھی ہے اللہ سے، وہ بھی ایک قلب مضطر ہے۔ اور ایک قلب مضطر وہ ہے جو اللہ کی یاد میں اور اللہ سے ملاقات کے شوق میں تڑپ رہا ہے اور اپنے محبوب پاک کی ایک ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتا، اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ پر، اپنے محبوب پر اس کو فدا کر رہا ہے، ہر لمحہ نافرمانی سے بچ رہا ہے، اور ہر لمحہ زندگی کا ہر لمحہ اس نے اپنے محبوب پاک پر فدا کیا۔ تو جس محبوب کے لیے ساری زندگی فدا کرتی اور ہر لمحہ اپنی حسرتوں کا خون پیتا رہا، اس کی بے چینی اور اضطرار کا کیا عالم ہوگا کہ جس محبوب حقیقی کے لیے اس نے ساری زندگی اپنی فدا کر دی اور ہر لمحہ انہیں حسرت پیا۔ اس محبوب حقیقی سے ملاقات کا کیسا شوق اور کیسا اضطرار ہو۔ وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا، فلک پہ جا کے ہو ہم شکل ماہوتر تھا، تمام عمر تڑپنے کی جو ہو سنے، تمام عمر تڑپنے کی جو ہو ہم شکل ماں خزان الحدیث سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم تصيب شيئا من فرج وجهه إلا حرمه الله على النار. ترجمہ: اگر کسی بندہ مومن کی آنکھوں سے ایک آنسو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکل آئے، خواہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ اس کے رخسار کے کسی حصے کو لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں. سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ خشیت الہی سے نکلے ہوئے آنسو قلب کو شفا دینے والے ہیں. تشفیان القلب بدروح الدم، جامع صغیر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اللہم ارزقنی عینین حقالتین، تشفیان القلب بھی ہے اور تسقیان القلب بھی ہے، دو الگ الگ روایت ہے. بدروح الدم اور خشیت الہی سے نکلے ہوئے آنسو کا ایک قطرہ خواہ مکھی کے سر کے برابر ہو، دوزخ کی آگ کے حرام ہونے کا ذریعہ ہے. یعنی کسی بندہ مومن کی آنکھوں سے اگر ایک آنسو اللہ کی خشیت سے نکل آئے، خواہ مکھی کے سر کے برابر ہو اور اس کے چہرے پر لگ جائے، تو اللہ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں، اور اپنی خطاؤں پر ندامت کے آنسو نجات کا ذریعہ ہے. عن عقبہ بن عامر قال لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجا فقال املک علیک لسانا ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ نجات کا راستہ کیا ہے. آپ نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو جائے، اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو، اور ندامت سے رونے والے گناہگاروں کی آواز اللہ تعالیٰ کو تسبیح پڑھنے والوں کی بلند آوازوں سے زیادہ محبوب ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لاہنین المذنبین احب الی من زجل المصبحین، گناہگاروں کا گریا ندامت مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی بلند آوازوں سے زیادہ محبوب ہے. اے جلیل اشک گناہگار کے قطرے کو، اے فضیلت تیری تسبیح کے سودانوں پر، اور تنہائی میں اللہ کے لیے نکلے ہوئے آنسوؤں پر قیامت کے دن سایہ عرش الہی کی بشارت ہے. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہ پڑیں، یعنی آنسو جاری ہو جائیں، اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، اور اللہ کے نزدیک دو محبوب قطروں میں سے ایک محبوب قطرہ وہ آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، اور دوسرا وہ قطرہ خون ہے جو اللہ کے راستے میں گرا ہو. لیس شیئن احب الی اللہ من قطرتین و اثرین قطرت دموع من خشیت اللہ و قطرت دم تہراق فی سبیل اللہ الی آخر. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں، ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، اور ایک خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہا ہو. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے موسلا دھار برسنے والی بارش کی طرح رونے والی آنکھیں مانگی ہیں. اللہم ارزقنی عینین حقالتین تسقیان القلب بظروف الدمع بظروف الدموع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دمہ والاغراس جمرہ. اے اللہ، مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو موسلا دھار ابر کی طرح برسنے والی ہوں، تسقیان القلب جو آنسوؤں سے دل کو سیراب کر دیں، قبل اس کے دوزخ میں آنسو خون اور دارے انگارے بن جائیں. مناجات مقبول میں جو روایت منقول ہے اس میں تشفیان القلب کے بجائے تسقیان القلب ہے. غیم حاصل کے معنی موسلا دھار برسنے والا بادل، یعنی موسلا دھار بارش، اور حطالہ مبالغے کا صیغہ ہے جو یہاں صفت ہے عینین کی، اور عینین عربی قاعدے سے مؤنث ہے اس کی اس کی صفت حتالہ کی معنث استعمال فرمائی گئی. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ حق میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرمائیے جو حاصلہ نہیں حتالہ ہوں. حاصلہ میں بھی موسلا دھار بارش جیسے گریے کا مفہوم تھا, لیکن نبوت کی جان عاشق نے اس پر قناعت نہیں فرمائی بلکہ ایسی آنکھیں مانگی جو حتالہ ہوں, یعنی موسلا دھار برسنے والے ابر سے بھی زیادہ رونے والی ہوں. تو حتالتین عینین کی صفت اولا ہے, یعنی اللہ والی آنکھوں کی پہلی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حتالتین فرمائی کہ وہ موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ آنسو برسانے والی ہیں. اس کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی دوسری صفت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تشقیان القلب یا تشفیان القلب بالظروف الدموعی, آنکھیں ایسی ہوں جو بہتے ہوئے آنسوؤں سے دل کو شفا دینے والی ہوں یا بہتے ہوئے آنسوؤں سے دل کو سیراب کر دیں. صرف وہی آنسو دل کو سیراب کرتے ہیں جو اللہ کی محبت یا اللہ کے خوف سے بہتے ہیں. معلوم ہوا کہ ہر رونے والی آنکھ دل کو سیراب نہیں کرتی, جو آنسو غیر اللہ کے لیے نکلتے ہیں وہ دل کو سیراب نہیں کرتے بلکہ دل کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ جو آنکھیں آپ کے لیے بیدار نہ ہوں, آپ کے غیروں کے لیے جاگ رہی ہوں, وہ آنکھیں ان کی بیداری بیکار ہے اور تضییع اوقات یعنی وقت اوقات کو ضائع کرنا ہے. اور جو آنسو آپ کی جدائی کے غم کے بجائے مرنے والوں کے لیے بہ رہے ہوں وہ باطل ہیں. تو عینین کی صفت ثانیہ یعنی اللہ والی آنکھوں کی دوسری صفت تسقیان القلب بظروف الدمع فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے آنسو مانگے ہیں کہ صرف وہی دل کو سیراب کرتے ہیں. اور عینین کی صفت ثالثہ یعنی تیسری صفت آنکھوں کی یعنی آنکھوں کی تیسری صفت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں قبل ان تکون الدموع دمم والاغراض جمرا کہ اے اللہ رونے کی یہ توفیق کسی حیات دنیا میں عطا فرما دیجیے قبل اس کے کہ دوزخ میں یہ آنسو خون اور داڑھے انگارے بن جائیں, کیونکہ دوزخ میں دوزخی خون کے آنسو روئے گا لیکن وہ آنسو کسی کام کے نہ ہوں گے کہ وہ تو عذاب کے آنسو ہوں گے. پس مبارک وہ آنسو ہیں جو اسی دنیا کی زندگی میں اللہ کے لیے بہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار کا اور عذاب جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے. اور قبل ان تکون دموع دموع والاغراض جمرا ظرف ہے اور ہر ظرف مضروب کے لیے بمنزلہ قید ہوتا ہے اور قید بمنزلہ صفت ہوتی ہے. پس یہ نحوی صفت تو نہیں ہے لیکن معنوی صفت ہے, اس لیے اس کو عینین کی صفت ثالثہ قرار دینا صحیح ہے. جب اختر معارف مثنوی ہمارے حضرت والا فرمارے جب احکر معارف مثنوی لکھ رہا تھا یہ خاص شرح اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا فرمائی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تشریح حدیث بالعنوان دیگر دوسری تشریح ہے اسی حدیث شریف کی, جو یہ حدیث شریف ہے اسی کی دوسری تشریح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں, ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہو. غالباً اسی حدیث کے پیش نظر مولانا رومی نے فرمایا کہ برابر می کنت شاہ مجید اشکرا در وزن با خون شہید, اللہ تعالیٰ گناہگار بندوں کے آہ و نالوں کے وقت نکلے ہوئے آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں بے حساب مغفرت اور عرش کے سائے کا نسخہ بھی حق تعالیٰ کے خوف سے تنہائی میں رونا ہے, یعنی یہ دونوں نعمتیں تنہائی میں اللہ کی خشیت اور اللہ کی محبت میں رونے سے ملتی ہیں. بے حساب مغفرت, اور بے حساب مغفرت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی سوال جواب نہ کریں, کوئی کسی اعمال نامے کو ایک نظر دیکھیں اور کہہ دیں کہ جاؤ جنت میں. یہ نعمت اور عرش کے سائے کی نعمت, عرش اعظم کے سایہ جن کو ملے گا ان سے حساب نہیں لیا جائے گا. اس لیے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی میزبان کسی کو مہمان اپنے گھر بنا لیتا ہے تو مہمان بنانے کے بعد اس کو جوتے نہیں مارتا, تو جس کو عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا پھر اس کو عذاب نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں, جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے. بخاری شریف میں باب من جلس فی المسجد ينتظر الصلاۃ وفضل المساجد کی ذیل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث تحریر فرمائی ہے. سب آدمی یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن سات قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن کو حق تعالی شانہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. ان میں ایک وہ شخص ہوگا, ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. شرح بخاری فتح الباری جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 147 پر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راجح قول کے مطابق یہاں سایہ سے مراد عرش کا سایہ ہے. ذکر اللہ بقلبہ من التذکرۃ او بلسانہ من الذکر, ذکر اللہ سے مراد دل میں یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو یا زبان سے ذکر کرنا. اور خالیا یعنی تنہائی کی قید اس لیے ہے کہ ریا یعنی دکھاوے سے محفوظ رہے. یہ انہ یکون ابعد من الریاء والمراد خالیا من الالتفات الى غیر اللہ ولو کان فی ملأ, یعنی مراد تنہائی سے یہ ہے کہ قلب متوجہ الی اللہ ہو اور غیر اللہ سے خالی ہو اگرچہ مجمع میں ہو. اور اس مفہوم کی تائید امام بیہقی کی اس روایت سے ہوتی ہے, ذکر اللہ بین یدی, لیکن مطلق تنہائی جہاں کوئی نہ ہو اس مفہوم کی تائید عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ذکر اللہ فی خلاء سے ہوتی ہے. ایسی موضع خال یعنی بالکل تنہائی ہو, کوئی مخلوق نہ ہو. اور حافظ اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ الاصح ہو, یہی زیادہ صحیح ہے. احبراز کرتا ہے کہ اہل محبت کو ذوقاً بھی یہی خلوت محبوب ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب ہو. بس وہی جمعہ ہے, کل کو جمعے کے مستوں کا اعمال کی پابندی کریں, اور سب سے بڑا عمل اللہ کی رضا کے لیے تقویٰ ہے, گناہوں سے بچیں. جیسے ابھی بتا دیا کہ زبان کو بھی روکنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیہ کا لسان. املک مانے اس کو, جیسے مالک غلام کو چلاتا ہے کہ جیسے مالک کہتا ہے غلام ادھر ادھر جاتا ہے ادھر چلتا ہے, املک علیہ کا لسان اپنی زبان کو ایسے غلام کی طرح قابو میں رکھو. والجسار کا بھائی تم, اور تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو جائے, یعنی کہ بے ضرورت ادھر ادھر نہ نکلے, اپنے گھر میں چین ملتا ہو اس کو. بے ضرورت ادھر ادھر جانا اور ہو ہا کرنا اور ہوٹلوں میں کھانے کھانا, جب شادی بیاہ کی غیر شرعی تقریبات میں شرکت کے لیے ضرورت سے زائد خرچے اور ہنگامے کرنا, یہ ساری چیزیں, اور شاپنگ پہ جانا بڑی بڑی اور بے فضول چیزوں کے لیے جانا یا فضول چیزیں خرید کر لے آنا, یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو پریشان کرنے والی, اللہ سے دور کرنے والی ہیں. یعنی فرمایا بھائی جیسا آتا بھائی تم, اپنے گھر میں جس کو چین آ جائے کویا اس کا گھر وسیع ہے اس کے لیے. بھائی جیسا آتا بھائی تم وہ کی اعلیٰ خطیت, یا نجات کا راستہ یہی ہے کہ اپنے گناہوں پر جو ہے استغفار کرے, مگر یہ مطلب نہیں کہ سارا وقت روتا ہی رہے, بلکہ یہ ہے کہ گناہوں سے خوب ہمت کے ساتھ بچے اور جب خطا ہو جائے تو استغفار کر لے. اسی طرح سے ہمارے حضرت نے جو سکھلایا طریقہ کہ جو شخص عشاء کے 4 فرض کے بعد اور 2 سنت تو سب پڑھتے ہیں, اس کے بعد وتر سے پہلے دو رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے گا تو وہ تہجد گزاروں میں اس کا شمار ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی شامی کی روایت بھی ہے اور امداد الفتاوی میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جو شخص وتر سے پہلے اور عشاء کے فرض کے بعد وتر سے پہلے جتنی بھی رکعتیں پڑھے گا تو وہ سب تہجد میں قیام اللیل میں شمار ہوگا. تو یہ بے شک یہ درجہ اس سے درجہ بڑھا ہوا اس کا ہے کہ جو آخری شب میں جو تہائی رات گزر جاتی ہے اس وقت یہ تہجد کی افضلیت زیادہ ہے, لیکن یہ بھی محروم نہیں رہے گا, تہجد گزاروں میں شمار ہو جائے گا انشاءاللہ حدیث پاک میں. جس کو موقع ہو تو وہ رات گزرنے کے بعد بھی تو تہائی رات گزرنے کے بعد بھی اٹھ جائے, لیکن شرط یہ ہے کہ فرض خطرے میں نہ پڑے. بعضے لوگ رات کو جاگتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, اس کے بعد نیند آ جاتی ہے اور اس سے بعض اوقات فجر کی جماعت رہ جاتی ہے یا نماز بھی قضا ہو جاتی ہے, ایسی تہجد بجائے ثواب کے اور مشکل میں ڈال دے گی. تو اس لیے حضرت نے آسان طریقہ سکھلایا کہ بھائی تہجد میں یہ جو ثانوی درجہ ہی صحیح, لیکن اس کو کرتے رہو ان شاء اللہ تعالیٰ کاملین میں شمار ہوگا, تہجد گزاروں میں شمار ہوگا. تو حضرت نے فرمایا کہ اسی دو رکعت کے اندر جو ہے وہ گزرے سارے دن کے گناہوں کے توبہ بھی کر لوں گی, اسی دو رکعت کے اندر الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی دو رکعت میں تہجد کی نیت کر لو, سنت کے بعد دو رکعت تہجد کی نیت بھی کر لو اور اسی دو رکعت کے اندر گناہوں سے توبہ کی نیت بھی کر لو اور اسی دو رکعت کے اندر صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر. دو ہی رکعت کے اندر تین تین فائدے, اس سے بڑھ کے کیا نعمت ملے گی. تو بھائی یہ بھی استغفار کا ایک طریقہ ہے, گناہوں سے توبہ استغفار کر کے پاک و صاف ہو جاؤ, روزانہ پاک صاف ہو جاؤ. جیسے روزانہ تو حضرت نے فرمایا کہ سیم ڈے کلیننگ سروس ہوتی ہے, تو اسی طرح سے یہ بھی دل کی ہے, قلب کی کلیننگ سروس ہے کہ اللہ کے سامنے سر رکھ دو اور تھوڑا سا رو لو, گڑ گڑا لو, اور اگر رونا نہیں آئے تو غریب ہونے والی شکل بنا لو, اس سے بھی کام بن جائے. یہ گناہوں سے اس پر رونا اپنے یہ نجات کا راستہ ہے کہ زبان کو قابو میں رکھو. اور ہمارے حضرت نے جو سکھایا سر فہرست, پھر نگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت اور دل کی حفاظت, دل میں بھی گندے خیالات نہ لائیں, اور اگر دل میں عجب ہے, تکبر ہے یا حسد ہے یا بدگمانی کا مرض ہے یا غصے کا مرض ہے, اس کا بھی علاج کریں, یہ بھی سب دل کی بیماریاں. دل کی حفاظت کرو روحانی بیماریوں سے, تو انشاءاللہ زندگی, دنیا ہی کی زندگی, جنت جنت کا مزہ پائے گی. تو ان سب چیزوں کا اہتمام کریں, سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی سنت تقویٰ کی سنت, جس کا درجہ فرض کا ہے, تو اس کا اہتمام کریں. اور جمعے کی جو سنتیں ہیں وہ سب ان کا اہتمام کریں, اپنی داڑھی کو سنت کے مطابق مدین کریں اور مونچھوں کو بالکل برابر کر لیں, جس طرح مشین سے جیسے کرتے ہیں اس سے بالکل برابر کر لی جائیں, اور بالوں کو وقت کہیں سے بڑا کہیں سے چھوٹا نہ کٹوائیں, سنت کے مطابق ہر جگہ سے برابر ہوں تو جائز ہے, اور سر مندانا بھی جائز ہے اور پٹے بال رکھنا بھی جائز ہے سنت سے. پھر سنت کا اہتمام کریں, سر سے پیر تک ہم اللہ کے پیارے کے حلیے میں, اللہ کے پیارے کے پیارے حلیے میں ہمارے, بس اللہ کو پیارا جائے گا, دنیا کے کام بھی بن جائیں گے, آخرت کے کام بھی بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.